Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Kumbara kumbara kundalik kumbara kumbara paracıklar kumbara kumbara kumbara paracıklar kumbara oleli kumbara. Natin Fırt Hastanesi. Doktor Luck. Doktor Shepherd. Oh, hello, hello. Hemşire Kate. Doktor Jane. Doktor Luck! Doktor Luck! What? Koç! Ne yapıyorsun oğlum ya? Nerede? Ameliyatta mıydın sabah? Sabah işim vardı ya, pazara gittim. Doktor, bir ayran kap da şu listeyi bir tamamlayalım oğlum ya. Çok eğlenceli ya. Tamam Doktor Shepherd, ben yine her zaman olduğu gibi tuzlu ayranlarımızı söylüyorum. Benimki kapalı olsun lütfen. Şimdi bak. Bakar mısın? Geç! Şimdi bak, en son listemizi yap. Şimdi en çok tedavi etmek istediğin artist. En çok tedavi etmek istediğim artist benim yurt dışından bir isim olacak. Bernard Lachine. Benim ise Meryl Streep. Çünkü duyarlı bir kadın. Dur Kate, yaklaşıyor. Listeyi kaldıralım. Kaldır. Merhaba Jake. Merhaba Doktor Luck. O ne, elinizdeki kağıtları öyle? Yok, bir şey değil. Pazardan geliyorum da, alışveriş listesi Kate. Pazar mı? Ne oldu, hoşuna mı gitti? Sosyete pazarından mı? Jake, bakar mısın, ben de sosyete pazarından geliyorum. Bak, yeni iç çamaşırları aldım, görmek ister misin? Ben kapalı ayranları alıp geliyorum Doktor Shepherd. Ne tip çamaşır aldın Kate? Tanga cinsi falan. Tanga cinsi falansa istersen ver, bir kısmını ben evde de bakayım, ondan sonra yorum yaparım. Bir tanesini verebilir misin? Ama yenileri sana kalsın. Giyilmişlerden varsa giymişlerden var. Hayır, çek lütfen. Ayranlar da geldi. Hadi bakalım. Hadi. Her zamanki gibi de tam zamanında geldi. biz de tam Kate'le bir konu konuşuyoruz. Ne oluyor ya? Bu sefer sana mesaj geldi. Her hafta oldu. Jake, bakabilir miyim ben de? Bana da mesaj geldi. Bu ambulans bizim için çocuklar. Natin Fırt Hastanesi'nde yine zorlu bir gün başlıyor galiba. Hastamızın ismi belirtilmemiş. Kendisi kumbara kumbara derken fenalaşmış. Kumbara mı? Kumbara ne olduğunu anlamadım. Bu galiba ekonomik durumla ilgili bir şey. Doktor Shepherd, istersen hastanın yanına girelim. Durduğumuz kabahat. Buyurun. Doktor Luck. Kumbara kumbara paracıklar kumbara. Hoş geldiniz. Kumbara kumbara. Hastanemize hoş geldiniz. Kumbara beyefendi. Kumbara. Ben Doktor Luck. Arkadaşım Doktor Shepherd. Ben bunlara hemen bir dundun vereyim de rahat konuşalım. Dundun. Gördüğüm kadarıyla hasta şoka girmiş galiba. Başım ağrıdı ya Doktor Shepherd. Efendim canım. Başım ağrıdı. Ne yapacağız bu hasta? Nedir bunun? Konuşamadık bile. Şikayeti ne? Bunu bile anlayamadık. Başım ağrıdı mı dedin? Hasta bizim başımızı ağrıttıysa kendi başına kim bilir ne hale sokmuştur. İstersen hemen bir beyin ameliyatı ayarlayalım. Beyin ameliyatı mı? Gayet güzel bir şekilde beyinde kumbara bölümünü alırız. Hastayı da sağlıklı bir hayata kavuşturuz. Peki Doktor Shepherd, alçıya almadan önce mi beyin ameliyatı yapacağız? Nereyi? Evet, neresini olduğu sorun. Gelen istersen alçıyı da alalım. Bence alçıyı alalım, ondan sonra beyin ameliyatı. Hemşire Kate! Buyurun Doktor Jake. Hazırlan. Ben mi? Ameliyathaneyim mi? Sen ameliyathaneyi hazırla. Ameliyatı çabuk bitirirsek. Bir saniye. Ne oluyor? Ay ses. Hasta güzel nefes alıyor mu? Bakayım bir saniye. Ay, kulağımı üflüyor. Tüylerim diken diken oldu. Doktor Luck. Buyurun. Kim yarsın? Geçen sefer ben yarmıştım, bu sefer sıra sizde Doktor Shepherd. Ay, bir kere de ben yarabilir miyim? Hemşire Kate, lütfen. Doktor Shepherd, lütfen söyler misiniz Kate de birazcık? Hemşire, pamuk. Pamuk. hemşire. Tentir diyotu da hazırladım. Yarma cihazı. Yarma cihazı da hazır. Ben gergin fişe tutayım. Fişe takıyorum bir saniye. Tamam. Ben gergin tutuyorum Doktor Shepard. Kesiyorum. Hemşire Kate, hastanın durumu nedir? Hasta maşallah var. Hastada biraz beyin... Bir saniye. Kesmeye başladım ben. Kağıt gibi derisi varmış maşallah hastanın. Doktor Lak? Efendim canım. Bu hastanın beyninde... Zannediyorum. Bilmiyorum. Belki de sadece bir histir ama... Bu beyin başka bir organa benziyor. Bu beyin... Aa, ay hakikaten de öyle Doktor Jay Kalklı. Bakın doktorlar, şuraya şöyle kapattığınız zaman aynısı. Doktor Shepard. Efendim. Bir ellerinizi, avuçlarınızı birleştirip bana doğru uzatır mısınız? Eldivenleri çıkarayım mı? Çıkarma gerek yok. Tamam. Evet. Ben de şöyle yapayım. Tamam. Şimdi o ellerinizi açın bir... İşte tam benzeyen organ. İşte bu. Aa, vallahi aynısı. O zaman ben bu organı... tamamen bundan kurtardığımda hastanın bu kumbara krizlerinin de sonuna geleceğiz herhalde. Doktorlar kesiyorum. Kesin. Kesiyorum. Hemşire Kate, hazır ol. Fışkırma yapabilir. Belleğini hazırladım. Bellerini falan her şeyini hazırla. Gayet kes. Güzel. Hastanın durumu iyi. Güzel. Tamam. Güzel kanaktı. Güzel karakter. Güzel. Bak kanaktı. Bütün pislik attı. Alnına ben bir şey yapayım. Nazar değmiş. Aman aman. Allah. Ay ay ol. Ay hastaya giriyor. Doktor. Hasta giriyor. Doktor yok mu? Ay yetişin. Polis çağırın. Doktor Shepard. Paniğe kapılmayın. Sakin olun. Hemen müdahale edeceğiz. Alçıları kesin. Hemen alçıları kesin. Doktorlar suni teneffüse giriş. Suni teneffüse giriş. Ayol ben ne yapayım? Sen. Ben de bir şeyin ucundan tutayım. Suni teneffüs üflemeye başlar. Üflüyorum. Ay. Üç suni teneffüs bir zınzın. Zınzın da hazırlama. İlk önce suni teneffüsü şey yaparsan. Neden? Hemşire Kate, nabza bakın. Ay nabız tık tık atıyor ayol. Şerbet verin. Şerbet verin. Suni teneffüs verin. Lohusa şerbeti getirin ayol. Ben dındını hazırlıyorum. Başka çare kalmadı. Hazırla. Üç suni teneffüs bir zınzın. Hazır mı zınzın aleti hazır. Hazır mı? Devam. Ay hazır dur kremliyim biraz. Ben kremle güzel güzel kaysın. Geliyor zınzın. Ver. Zınzın. Ay yok, yok yok. Bir daha. Oktay üfle. Ver. Zınzın. Oktay kim anlayamadım ama. Çabuk. Ay Doktor Shepard. Doktor Shepard. Ay şimdi bayılacağım. Hemen. Elim ayağım çözüldü. Dozaj verelim. Son çare. Dozaj veriyorum. Verelim. 500 mi vereyim? 500 verin. Ay direkt 1000 verin ayol. 1000 veriyorum. 1000 ver. Dündüm. Oh, oh be. Hasta kendine. Hasta biraz toparladı. Hadi geçmiş olsun. Doktor Shepard. Doktor Lak. Hastayı başladığı noktaya geri çevirmemiz çok büyük bir başarı oldu. Ucuz kurtardık yani, neredeyse mahkeme açılacaktı, böyle tedavi olmaz olsun diyecekti bütün tıp camiası. İstersen hastayı odasında bir ziyaret edelim. Ziyaret edelim. Belki gene bir faydası olmuştur. Hadi. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Biz kendimiz açalım. Hasta uyuyor. Hasta uyuyordu. Kaldıralım bence. Bence hiç dürtmeyelim. Bence gayet güzel bir şekilde bu macerayı hallettik. Bu adama devamlı narkozu dayadığımız sürece bir daha kumbara kumbara sesini duymayız. O yüzden içimiz rahat olsun. Hadi gel kafeye geçelim. Hadi de kafeye gidelim. Hayranlarımızı yudumlamaya devam edelim. Ne oluyor ya? Ama boşver. Hadi kafeye geçelim. Hadi. Şimdi Doktor Lak. Mankenlerden kimi tedavi etmek istersin? Mankenlerden ben... yabancı mankenlerden tedavi etmek istiyorum yine. Tamam. Öyle bir liste hazırlamamıştım ben Doktor Shepard. Çok hazır cevapsın. Gerçi soru sorduğum için cevap veren kimse değilim. Ben mankenlerden, yabancı mankenlerden Tuğba diye birini, Tuğba Özay diye birini Tedavi etmek istiyorum. Peki sen hangi mankenin hasta olmanı istiyorsun? Ben kendisi bir soru açıklayayım. Şimdi sana bir şey daha soracağım. Buyurun. Mesela yakın akrabalarından birini tedavi etsen kimi tedavi etmek istersin? Arkadaş bizim, çevrende olabilir. Bizim ettiğimiz yeminde yakın akrabalardan herhangi biri Doktor Shepard tedavi edilmiyor. Bir saniye ne oluyor ya? Ne oluyor, yine mi hastaneye gitmek zorunda? Kumbara tedavisi diyorlar. Bir kumbara vakası da. Bir kumbara vakası da. Bana da geliyor aynı mesajlar Doktor Shepard. Sırma ambulans çalışıyor ya. Oğlum ne oluyor? Nothing Foot Hastanesi'nde olağanüstü bir durum var. Kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kumbara, kum para. Doktorluk, doktorluk, dışarıda konuşabilir miyiz? Doktor Shepard. Oğlum ne olmuş ya bunlar? Hastaneye girilmiyor Doktor Shepard. Ne yapacağız? Bir tane kızla çocuk geldi. Bir tane de bıyıklı adam var. O ne iş yapıyormuş? Bıyıklı adamın manav olduğundan şüpheleniyorum ben Doktor Shepard. Manav mı? Evet. Doktorluk, hastanede işimiz yok. Yürü. Hemen olay yerine gidelim. San Francisco haline gidelim. Yürü. Benim teorime göre bu manav kumbaralı elleriyle bu meyveleri ellemiş, millette yıkamadan yediği için kumbara hastalığına şey olmuş olabilir. Doktor Shepard, çok doğru bir teşhis. Bu bir salgın. Çünkü bunların hepsi beyinsiz olamaz. Yani bir kişi beyinsiz, bütün bu beyinsizlik bir kişiden herkese yayılmış olabilir. Ve şu anda tek şüphelimiz bu manav. Başka bir beyinsiz olamaz. Doktor Shepard, istersen manavın içerisinde de biraz bakalım çevreye. Ne dersin? Bence meyveleri biraz alalım. Birkaç örnek alalım. Onları laboratuvarda inceleyelim. Bu beyinsizlik zannediyorum bu meyvelerden bulaşıyor. Buyurun efendim. Merhabalar, selamlar, nasılsınız? Hoş geldin. Merhaba. Ben manav arkadaşa bakmıştım ama galiba yok kendisi. Manav arkadaş... Meyve mi falan mı alacak? Biz doktoruz, bakmayın önlük giydiğimize. Ben de reklam yazıyorum da çok keyifli son bir kumbara bir reklam hazırlamıştım. Çok keyifli bir çalışma olmuştu. Özür dilerim, ne iş yaptığınızı söylemiştiniz? Reklam yazıyorum, bu manav arkadaşı da oynatmıştık böyle. Kumbara derken bir taraftan da oynuyor. Yani çok kumbara ürün güzeldi. Kaliteli bir malzeme. Güzel bir mesaj bulduğumuzu düşünüyorum ben. Bir saniye susar mısınız? Yani konsepti güzel ayarladık. Doktorluk. Doktor Shepard. Galiba. Şimdi olayın kaynağı belli oldu. Pardon beyefendi, sizi bir acaba hastanemize alabilir miyiz? Hastanemizi gezin, belki oradan bir reklam metni çıkar. Ne dersiniz? Çok güzel bir ürün çıkabilir. Evet, aslında böyle farklı olaylar güzel bir yaklaşım. İsterseniz buyurun. Buyurun benim. Nottingford Hastanesi'ne gidelim o zaman. Buyurun, siz önden alalım. İyi mi? Şimdi... reklam metni yazıyorsunuz. Evet, kendim yazıyorum. Kendim bir firmam var. Bu esprileri siz hemen mi buluyorsunuz? Ya şimdi reklam aslında metni yazarı ekip var ama creative direktörler falan bunlarla bir masanın etrafında mı karar veriyorsunuz bunlara? Genelde ama son kararı ben veririm. Yani gerçekten bu da tamamen benim fikrimdi. O zaman hoş, keyifli bir çalışma olur. Çok özür dilerim. Sizin umarım. Beyninize bakabilir miyiz? Sebep diye sorsam. Hemşire Kate, hastaneye hazırlayın. Hastane değil zaten, odaya hazırlayın. Reklam metni yazarı bey. Buyurun, şimdi de ameliyathanemizi gezdireceğiz size. Buyurun. Çok keyifli bir çalışma olabilir. Gelin, espri çıkar buradan, gelin. Tomografi sonuçlarına göre bu adamda beyin yok. Beyin yerinde sadece bir tümör var ve o tümör beyninden herkese şey yaptığı için, sızdığı için... Salgın haline gelmiş. Sapık gibi kumbara kumbara diye dolaşıyor. Doktor Shepard. Yanında tedavi merkezi bu noktada sonuçsuz kalacak. Ne yapacağız doktorlar? Her zaman uyguladığımız klasik yöntemi, yandan tedaviyi bu sefer yine uygulayacağız Doktor Shepard. Nereye ama nereye? Bu adamda beyin yok. Nereye uygulayacağız? Problem beyinde ve beyne bugüne kadar yandan tedavi uygulanmadı. Laktarlak. Çok özür dilerim, işinize karışmak gibi olmasın ama yandan tedaviyi beyne uygulamaya ne dersiniz? Ha. Bu neden bizim hiç aklımıza gelmedi? Hemşire Kate! Yanda tedavi merkezini hazırlayın. Hazır bile. Yepa! Kumba! Pua! Yepa! İstersen oda dolaşıp hastaları ziyaret edelim. Hastaları bir ziyaret edelim. Nasılsınız beyefendi? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun doktor. Hanım kızımız, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Manav, sevgili Manav, nasılsın? Abi çok iyiyiz. Çok güzel pırasa geldi. İstese sana bir tane göndereyim. Dükkanında çok güzel. Hiç merak etme sevgili Manav. Biz az önce oradan geldik. Dükkan kepenkler falan açık ama hiç en ufak bir çalma çırpma yok. Bir de şu reklam yazarına bakalım. Acaba beyinde bir düzelme var mı? Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok keyifli bir ameliyat oldu diye düşünüyorum. Doktor Shepard, bu adamda hiç düzelme yok. Doktor Shepard, bu adam hala keyifli kelimesini kullanıyor ama birkaç test sorusu soralım ha. Ne dersin? Bence hiç test sorusu falan sormayalım. Hazır süremizin sonuna gelmişken size bir kez daha biz tedavi alalım. Günde sabah akşam iki defa tedavi olacaksınız. Akıllarına bakalım. Çok keyifli, çok keyifli. Hala keyiflidir. Yapa! Keyif, keyif, keyif, keyif, keyif, keyif. Yapa! Keyif, keyif, keyif, keyif, keyif. Yapa! Şak, şak, şak. Çok keyifli, çok keyifli. Allah Allah, Allah Allah. Nedir biz doktorların çektiği ya sabah akşam tedavi. Ama hasta, hasta kendine bakmazsa tedavi de bir yere kadar yani cevap vermiyor. İstersen son bir tedavi. Ama benim de canım çıktı. Yeter artık Doktor Shepard. İstersen biz artık ayranlarımızı yudumlama zamanı geldi. Buyurun. Manav, herif, reklamcı, genç kız, çocuk. Evet, bir Nottingham Fırt Hastanesi'nin daha sonuna geldik. İyi oldu. Bugün çok önemli bir mesaj verildi sağlıkla ilgili. Hasta kendine bakmadıktan sonra doktorlar ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Evet, ne olur. İlk önce herkes kendi kendine doktoru olacak. Ondan sonra. Ondan sonra tıbbi yardımı alacak. Biz doktorlarla işbirliği yapmazsak tedavi olmamızın tedavi yarım doğru kalır ve bilmiyorum, yarın öbür gün yandan tedavi bile hiçbir şeye kar etmez. Etmez, doğru. O zaman yarın sabah buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Başka şansımız kalmadı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.